Adomas visų žmonių galva. Dievas paskyrė Adomą visų žmonių galvą, tiek prigimtinių, tiek ant prigimtinių atžvilgių. Prigimtinių atžvilgių, nes iš Adomo turėjo kilti visi žmonės. Bet pirmoji moteris Ieva buvo iš Adomo aiškiai pasakyta šventam rašte. Sukūręs abu pirmuosius žmonės, Dievas palaimino juos ir tarė: aukite ir dauginkitės ir pripildykite žemę. Vėl šventas Paulius sako: Dievas padarė iš vieno visą žmonių giminę, kad apgyventų visą žemės paviršių. Mokslas taip pat rodo, kad visų žmonių prigimtis yra ta pati, o skirtumai tarp jų anaip tol nėra esminiai ir yra lengvai išaiškinami. Tad visi žmonės kilo iš vienos pirmosios poros ir sudaro didžiulę bendrą šeimą. Adomas buvo paskirtas visų žmonių galva, taip pat ant prigimtinių atžvilgių, nes visas ant prigimtinės dovanas Dievas suteikė ne tik jam vienam, bet ir visiems jo palikuonims ir taip, kad kiekvienas žmogus gimdamas jas gautų. Tai aišku iš to, kad šventam rašte pasakyta, jog dabar žmonės jų neturi tik dėl to, jog gimsta iš jų netekusio Adomo. Vadinasi, jeigu Adomas nebūtų jų nustojęs, jas turėtų visi žmonės be kokių savo pastangų, bet vien tik paveldėjimo būdu. Pirmoji žmonių nuodėmė, pirmoji tėvų išbandymas. Ant prigimtinės dovanas Adomas turėjo nupelnyti. A, čia reikia susirūpinti.